Yeah, I just want to drink tequila with my friends. She says, this is all mission of the chain smokers. Still, everybody hates me. Yeah, the more I take offense, I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just want to drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. In my head, I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like, poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just want to drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. Everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like que me acorrale, que todos sepan que eres mi reina. diciendo que no me quieres. Hoy voy a serle fiel a mis sentimientos. Bailaremos juntos hasta el fin del tiempo. Dale, a mí me gusta que me acorrale. Nos comportamos como animales en casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales. Como salvajes irracionales, tú haces que pierda hasta los modales. Que todos sepan que mirando detrás de los matorrales, como salvajes irracionales, que todos sepan que eres mi reina. Oh, oh. El sol es una perla que brilla cuando andas, te sigue a todas partes, la calle es donde bailas, me suben los colores al vuelo de tu falda. Sino mirando detrás de los morales, como salvajes irracionales, que todos sepan que eres mi reina, mi reina. Otra vez. Acabes d'escoltar una de les cançons del nostre Top 50, aquests salvajes irracionales d'Efecto Pasillo, i aquesta és una de les cançons de la formació barcelonina Blau Mut, 21 botons. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la Cèlia que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles. Canto peces d'un jugal, que aquí on em veieu jo sóc el senyor. Aguanta el paraigua mentre balleu. Vaig pensant les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu, ell fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou, la Cèlia que es prema el barret contra el cap, com que atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que on em veieu jo sóc el senyor que aguanta per aigua mentre balleu. Mm-hmm. this was my last song. Would you know that is for us? Would you recognize the words I'm gonna sing? Would you ever let us stop? If this was my last song, would you know that it's for you? The same as every other one I wrote before. Would you hear every word is true? If you got something to tell me, then tell me, 'cause I'm telling you, we're running out of time. If this was my last song. Lorenzo, amb aquest nom, aquesta cantant nascuda a Múrcia, però criada pràcticament musicalment també al Regne Unit, on va participar a Factor X, un dels concursos televisius més importants, on va arribar a quedar cinquena, i se la recorda moltíssim per la versió que va fer del Purple Rain de Prince. Ruth Lorenzo, cantant en anglès amb aquest My Last Song. Una altra de les cançons que us fem debutar en el programa d'avui de Musicopolis. Offenbach i Catchy i Pink en What About Us, són dues cançons del nostre top 50. Well, where has Come on, are you ready? I'll be ready. I don't want control. What About Us era la cançó de, que ens aportava, en aquest cas, Pink, amb aquesta cançó. Demi Lovato, versió en espanyol de Tell Me You Love Me. Hoy me acusas otra vez, nada logrará que me perdones, perdones. Para amar un soy un aprendiz, pues inocente nunca fui, son graves mis errores. Y todos ven que cargo una cruz. No sé quién soy si me faltas tú. Me tienes mal, baby. Me tienes mal. Oh, dime que me amas a mí nada más. Que me lo digas tú, tan solo a mí. De Demi Lovato, aquest Tell Me You Love Me, de la cantant de Dallas, de Texas, on va néixer el 1992, la Demetria Devon Lovato Hort, excepcional ella. Aquest segment del nostre espai l'acomidem amb un top 50. És la cançó de Kelly Clarkson. Això es diu The Love So Soft, precisament de prop de Demi Lovato. És nascuda a Fort Worth, a Texas, també. True.